อนที่6ผู้ที่จะบรรลุถึงนิพพานจะต้องมีสติอยู่กับตัวเสมอทุกขณะความไม่ประมาทเป็นทางให้ถึงซึ่งความไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายคนที่ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายส่วนคนที่ประมาทเปรียบเหมือนคนที่ตายแล้วผู้ที่เป็นบัณฑิตเพราะความไม่ประมาทเมื่อรู้แจ้งถึงคุณแห่งความไม่ประมาทและโทษแห่งความประมาทเช่นนี้แล้วย่อมบันเทิงอยู่แต่ในความไม่ประมาทยินดีอยู่แต่ในทางของพระอริยะทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประมาทเมื่อเพ่งอยู่ในฌานมีความเพียรติดต่อก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงโดยลำดับเป็นผู้มีปัญญาย่อมจะได้สัมผัสกับนิพพานซึ่งเป็นภาวะที่ปราศจากเครื่องผูกมัดทุกอย่างเป็นธรรมสูงสุดการเข้าถึงนิพพานหมายถึงการเข้าถึงความว่างความเป็นอิสระความหมายเหล่านี้ได้ที่บายมาทุกครั้งแต่ถึงกระนั้นถ้าหากเราไม่ได้ศึกษาถึงแนวทางปฏิบัติให้เข้าใจโดยละเอียดแล้วจะไม่มีทางเข้าใจได้อย่างถูกต้องว่าการเข้าถึงความว่างความเป็นอิสระมีความหมายอย่างไรแน่และทำอย่างไรถึงจะสามารถเข้าถึงได้จริงๆก่อนอื่นขอให้พยายามอ่านข้อความที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นนี้หลายๆครั้งถ้าหากจะสามารถจำได้อย่างแม่นยำก็จะเป็นการดีมากทีเดียวและข้อความที่อ้างมานี้เป็นพุทธพจน์ซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์ธรรมบทคนที่สนใจในทางศาสนาส่วนมากจะได้ยินได้ฟังข้อความที่ว่านี้อยู่เสมอแต่ในที่นี้ข้าพเจ้าต้องการที่จะชี้ให้แลเห็นว่าการที่จะเข้าถึงความว่างได้นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องนั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพูดอะไรและไม่ต้องคิดอะไรใจมันก็จะว่างขึ้นมาเองหรือบางคนที่คิดว่าการที่จะเข้าถึงนิพพานก็จะต้องละอุปาทานให้ได้ทุกอย่างนั้นก็ควรจะเข้าใจไว้ด้วยว่าถ้าหากพื้นคุณธรรมมีไม่พอแล้วคนที่ไม่ยึดถืออะไรก็จะกลายเป็นคนหน้าด้านปราศจากหิริโอตตัปปะและสามารถจะทำอะไรได้ทุกอย่างตามความพอใจโดยคิดว่าใครเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างไม่ถือเพราะถือว่าเราได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนมิให้ยึดถือคนที่สนใจธรรมและเข้าใจธรรมเช่นนี้มีอยู่ไม่น้อยความไม่ประมาทเป็นทางให้ถึงซึ่งความไม่ตายซึ่งความไม่ตายในที่นี้หมายถึงนิพพานขอได้โปรดสังเกตว่าในเรื่องความไม่ประมาทนี้พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ว่าความไม่ประมาทคือความพยายามให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวนั้นก็คือคอยระวังมิให้จิตเกิดความกำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดคอยระวังมิให้จิตเกิดความขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองคอยระวังมิให้จิตเกิดความหลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงคอยระวังมิให้จิตเกิดความมัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาบุคคลที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทก็คือบุคคลที่คอยระวังมิให้กิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งท่านก็จะเห็นได้แล้วว่าในวิสัยของคนธรรมดายากที่ใครจะปฏิบัติได้แต่ท่านลองคิดดูให้ดีถ้าเราต้องการที่จะเข้าถึงความไม่ตายหรืออยู่เหนือความตายเราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เช่นนี้ตราบใดที่ยังปฏิบัติไม่ได้เราก็จะต้องประสบกับความตายหนีความตายไม่พ้นและจะมีความกลัวตายอยู่ตลอดเวลาด้วยข้าพเจ้าได้เคยอ้างพุทธพจน์มาหลายครั้งแล้วว่าในเมื่อละอัตตานุทิฏฐิได้แล้วก็จะอยู่เหนือความตายข้ามพ้นจากความตายได้ซึ่งความหมายของพุทธพจน์บทนี้ก็ได้เคยอธิบายมาแล้วแต่เพื่อให้ข้อความเชื่อมโยงกับเรื่องที่จะกล่าวในที่นี้เพราะฉะนั้นจะขอทบทวนความจำอีกครั้งหนึ่งดังนี้ผู้ที่สามารถทำใจให้ว่างทำใจให้เป็นอิสระคือสามารถที่จะขับไล่ความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างออกไปจากจิตใจได้ตามความตั้งใจและในเวลาเดียวกันก็จะเกิดความรู้แจ้งมาจากภายในด้วยนั้นหลักสำคัญอยู่ที่ จะต้องมองเห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีการดับสิ่งใดดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้เปลี่ยนแปลงได้สิ่งนั้นย่อมไม่มีตัวตนของมันที่แท้จริงและในเมื่อพิจารณาดูสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราหรือของของเราคือเบญจขันธ์หรือนามรูปทุกแง่ทุกมุมแล้วก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าในที่สุดก็จะต้องดับทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงพูดไม่ได้ว่าอะไรคือตัวเราหรือของของเราอย่างแท้จริงยิ่งพิจารณาก็ยิ่งมองเห็นชัดว่าตัวเราที่แท้จริงไม่มีมีแต่ตัวตนที่เป็นวิบากซึ่งตัวตนอันนี้จะมีอยู่ตลอดกาลถ้าหากยังต้องการที่จะมีตัวตนและในเวลาเดียวกันก็มองเห็นชัดว่าทุกอย่างเกิดจากใจเมื่อจิตใจสมบูรณ์แล้วทุกอย่างก็สมบูรณ์ซึ่งในเมื่อรู้แจ้งเช่นนี้ก็จะหมดความเป็นห่วงในเรื่องตัวเองและใจก็จะว่างเป็นอิสระอยู่เสมอคือไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดๆอันหนึ่งโดยปกติคนเราแม้จะไม่ตกเป็นทาสใครๆแต่วิสัยของปุถุชนก็จะตกเป็นทาสแห่งความคิดของตัวเองเอาชนะใจตัวเองไม่ได้แต่สำหรับผู้ที่ละสักกายทิฏฐิได้ย่อมเอาชนะใจตนเองได้ง่ายและรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าชีวิตเกิดขึ้นตามความต้องการและชีวิตจะมีอยู่ตลอดไปถ้าหากต้องการที่จะมีส่วนร่างกายทรัพย์สมบัติตลอดถึงความรู้สึกนึกคิดต่างๆสิ่งเหล่านี้แม้จะดับได้สูญสิ้นได้แต่มันก็จะเกิดขึ้นมาอีกในเมื่อวิบากของมันยังมีอยู่เพราะเหตุที่รู้แจ้งเช่นนี้จึงได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ตายและใครๆก็จะทำให้เราตายไม่ได้แต่คนบางคนแม้จะรู้สึกเช่นนี้แต่ในเมื่อในใจยังมีความทุกข์เกิดได้จิตใจยังไม่สงบยังไม่เยือกเย็นยังไม่แจ่มใสอย่างมั่นคงยังเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมตามอารมณ์ที่มากระทบถึงแม้ตัวเองจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ตายแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรในเมื่อจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานตลอดไปเพราะมันเหมือนกับสมมติว่ามีคนบางคนไม่อยากตายก็ไปหายาวิเศษมากินและเขาก็ไม่ตายสามารถที่จะมีชีวิตยืนยาวไปได้เรื่อยๆไม่ว่าจะมีอันตรายใดๆเกิดขึ้นร่างกายนั้นก็ไม่ตายแต่ร่างกายที่ว่านี้แก่ชรามีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเสมอไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ไม่สวยงามอย่างที่ตนเองต้องการการมีชีวิตยืนยาวในลักษณะนี้ย่อมไม่มีประโยชน์อะไรซึ่งก็เหมือนกับปุถุชนโดยทั่วไปทั้งที่ความจริงชีวิตของเขาก็มีอยู่ตลอดกาลนานมาแล้วนับไม่ถ้วนและยังจะมีต่อไปอีกนานนับเป็นกับแต่ชีวิตอย่างนี้มีความทุกข์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรส่วนผู้ที่ละสักกายทิฏฐิได้สามารถทำใจให้ว่างได้ทำใจให้เป็นอิสระได้เสมอสิ่งแวดล้อมหรือเหตุการณ์ใดๆไม่สามารถจะก่อให้เกิดความทุกข์ได้โดยเฉพาะคือทุกข์ในทางจิตใจชีวิตอย่างนี้จึงจะมีประโยชน์สมกับที่ว่าเป็นชีวิตที่ไม่ตายจงสังเกตว่าคนเราเดือดร้อนก็เพราะความคิดคือไม่สามารถเอาชนะความคิดของตัวเองได้ส่วนคนที่ละสักกายทิฏฐิได้ย่อมเอาชนะความคิดของตัวเองได้เสมอเพราะฉะนั้นในเมื่อเวลาเกิดความเจ็บป่วยหรือเกิดความแก่หรือใกล้จะตายในเมื่อเขาคิดแต่เพียงว่าร่างกายที่เจ็บป่วยนี้หรือร่างกายที่กำลังแก่นี้หรือร่างกายที่กำลังจะตายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราเพียงแต่คิดเท่านี้ก็สามารถที่จะปัดความคิดที่ประกอบไปด้วยความกลัวความวิตกกังวลทุกอย่างออกไปได้หมดครั้นแล้วจิตใจก็จะสบายเป็นอิสระว่างจากความนึกคิดและความรู้สึกต่างๆที่ประกอบไปด้วยความกลัวหรือความวิตกกังวลต่างๆท่านเห็นแล้วหรือยังว่าทำไมคนที่ละสักกายทิฏฐิได้จึงอยู่เหนือความตายเอาชนะความตายได้ปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าคนส่วนมากก็รู้ว่า ตัวเราที่แท้จริงไม่มีแต่แล้วก็ไม่สามารถที่จะปัดความคิดที่ทรมานจิตใจออกไปได้พยายามปัดเท่าไรเท่าไรก็ไม่สำเร็จทั้งนี้เพราะอะไรขอให้นึกถึงหลักที่ได้เคยกล่าวมาแล้วบ่อยครั้งว่าความคิดทุกอย่างย่อมเกิดจากวิบากของมันถ้าวิบากในเรื่องไหนมีอยู่ความคิดในเรื่องนั้นจะต้องเกิดขึ้นเสมอถ้าจะระงับได้ก็จะเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ไม่สามารถทำใจให้ว่างทำใจให้เป็นอิสระได้เหมือนกับคนที่หมดหนี้สินแล้วไม่ต้องใช้หนี้เขาอีกต่อไปถ้าท่านเข้าใจหลักอันนี้ดีท่านก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าการทำใจให้ว่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครๆก็ทำได้และไม่ใช่การทำอะไรตามอารมณ์และไม่ใช่ว่าเมื่อทำอะไรลงไปแล้วไม่ต้องเก็บเอามาคิดมันจะดีหรือชั่วอย่างไรคนอื่นเขาว่าอย่างไรก็อย่าไปยึดถือมันปัดมันออกไปเหมือนกับมีบางคนกล่าวว่าการทำใจให้ว่างนั้นจะดื่มเหล้าก็ได้จะทำอะไรก็ได้อย่าไปยึดถือมันสักอย่างเดียวก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติอยู่ในความว่างอันนี้เป็นการเข้าใจผิดอย่างลึกซึ้งและเป็นการบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าความไม่ประมาทเป็นทางให้ถึงซึ่งความไม่ตายวิธีฝึกหัดก็คือการคอยระมัดระวังมิให้กิเลสเกิดขึ้นดังที่ได้อธิบายมาแล้วสมมติว่าเมื่อมีอารมณ์มายั่วให้เกิดราคะหรือเกิดโทสะอย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าเมื่อกิเลสอันนี้เกิดขึ้นในใจแล้ววิบากของมันจะต้องเกิดขึ้นในสันดานและเมื่อวิบากของมันมีอยู่เมื่อได้กระทบกับอารมณ์ที่เคยก่อให้เกิดราคะและโทสะกิเลสก็จะต้องเกิดขึ้นอีกจะยับยั้งมิให้กิเลสเกิดมิให้ความนึกคิดในเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในเมื่อกิเลสเกิดขึ้นบ่อยๆก็ย่อมหมายถึงว่าเราจะตกเป็นทาสความคิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้นทุกทีโอกาสที่จะทำใจให้ว่างได้จริงๆนั้นจะไม่มีเหลืออยู่เลยท่านเห็นแล้วหรือยังว่าการทำใจให้ว่างไม่ใช่หมายถึงการทำอะไรตามอารมณ์แล้วไม่ถือไม่ต้องไปคิดถึงมันอะไรทำนองนี้ได้เคยพูดมาแล้วว่าคนที่สามารถจะทำใจให้ว่างได้นั้นจะต้องสามารถเข้าสมาธิได้อย่างน้อยจะต้องทำใจให้ว่างจากนิวรณ์ทั้งห้าได้บ้างจงลองคิดดูคนที่มีกิเลสคือราคะและโทสะหนาแน่นความคิดหมกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องเหล่านี้ไม่พยายามที่จะคิดบรรเทาไม่พยายามที่จะวิทย์น้ำออกจากเรือเสียบ้างเลยนั้นย่อมไม่มีทางที่จะเข้าสมาธิได้เลยแม้เพียงชั่วขณะแต่ตรงกันข้ามคนที่พยายามคอยระวังมิให้กิเลสเกิดแต่ในเวลาเดียวกันก็พยายามให้คุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นอยู่เสมอเช่นให้มีความเมตตากรุณาให้มีความอดทนให้มีความกล้าหาญให้มีความยุติธรรมให้มีความสงบมีการรู้แจ้งตามความเป็นจริงให้มีหิริโอตตัปปะเหล่านี้เป็นต้นถ้าคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เสมอหรือมีอยู่เสมอในจิตใจก็หมายถึงว่าเพื่อนข้างในดีเมื่อเพื่อนข้างในดีแล้วการเข้าสมาธิก็จะกลายเป็นของง่ายแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าตราบใดที่เรายังทำใจให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวอยู่เสมอทุกขณะไม่ได้ทำใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสต่างๆเป็นเวลานานๆไม่ได้โอกาสที่จะได้พบกับนิพพานคือความสงบภายในอย่างลึกซึ้งและมั่นคงซึ่งเรียกว่าความสงบอันประณีตนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต่อเมื่อเข้าถึงความสงบอันนี้เท่านั้นใจจึงจะสามารถว่างและเป็นอิสระได้จริงๆและจะรู้สึกโดยไม่ยากว่าบัดนี้เราเอาชนะความตายหรืออยู่เหนือความตายได้แล้วความรู้สึกอันนี้จะปรากฏจำชัดอยู่เสมอคนที่จะเข้าถึงความว่างหรือมีลู่ทางว่าวันหนึ่งในชีวิตนี้จะสามารถเข้าถึงได้บ้างไม่มากก็น้อยนั้นขอให้สังเกตอย่างนี้คือในชีวิตประจำวันอะไรที่ไม่ดี ซึ่งทำความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองหรือแก่ผู้อื่นแล้วปล่อยวางได้ง่ายทำตัวให้อยู่ในเหตุผลได้ง่ายเมื่อถึงเวลานอนเวลาพักก็สามารถที่จะปัดความคิดที่ไม่ต้องการออกไปได้ง่ายถ้าของหายของแตกของเสียซึ่งเอาคืนไม่ได้เขาก็ปล่อยวางได้ง่ายมากเพียงแต่นึกว่าช่างมันของมันแตกกันได้อะไรทำนองนี้ซึ่งมาคิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างที่ก่อให้เกิดความทุกข์นั้นออกไปได้ง่ายมากนี่คือลักษณะของผู้ที่มีลู่ทางที่จะไปสู่ความว่างขอได้โปรดสังเกตอย่างนี้คนที่ไปขโมยของคนอื่นมากว่าจะนอนหลับได้ท่านคิดว่ามันเป็นของง่ายหรือเป็นของยากส่วนคนที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ลักไม่โกงใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่โอ้อวดไม่โลภมากไม่อิจฉาริษยาใครคนประเภทนี้เมื่อถึงเวลานอนท่านคิดว่าจะนอนหลับง่ายหรือหลับยากในเมื่อเขาไม่มีสาเหตุอย่างอื่นที่ทำให้นอนไม่หลับท่านเห็นแล้วหรือยังว่าคนที่จะสามารถทำใจให้ว่างทำใจให้เป็นอิสระได้จริงๆนั้นต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมและต้องมีอยู่อย่างเพียบพร้อมด้วยคนที่ทำอะไรตามอารมณ์หรือทำอะไรตามความพอใจใครเขาจะว่าหรือจะตำหนิอย่างไรก็ไม่ถือไม่เก็บเอามาคิดคนประเภทนี้ถ้าหากคุณธรรมมีไม่พอแล้วไม่มีทางเลยที่จะทำใจให้ว่างได้เพราะเหตุนี้ทางที่จะนำไปสู่นิพพานนั้นจึงต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาและต้องมีอยู่อย่างบริบูรณ์ด้วยจึงจะสามารถบรรลุถึงนิพพานได้ตอนที่7ผู้ที่จะบรรลุถึงนิพพานจะต้องพยายามตัดกระแสตัณหาจงพยายามตัดกระแสตัณหาจงพยายามบรรเทาซึ่งกามทั้งหลายเถิดพราหมณ์เมื่อท่านรู้ถึงความสิ้นไปแห่งสังขารทั้งหลายแล้วก็จะรู้จักนิพพานซึ่งไม่มีปัจจัยอะไรปรุงแต่งการบรรลุถึงความว่างหมายถึงการทำใจให้เป็นอิสระจากอารมณ์จากความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างกล่าวคือเมื่อต้องการจะทำใจให้ว่างจากความรู้สึกนึกคิดใดๆก็สามารถที่จะทำได้ทันทีเป็นการว่างอย่างสนิทว่างอย่างสมบูรณ์ไม่มีอารมณ์อันใดค้างเหลืออยู่ในใจคล้ายกับคนที่นอนหลับสนิทไม่มีฝันซึ่งความจริงในวิสัยของคนที่มีกิเลสอยู่ในสันดานทุกคนเมื่อหลับแล้วต้องฝันที่บางครั้งรู้สึกว่าไม่ฝันนั้นเป็นเพราะตื่นขึ้นมาแล้วจำไม่ได้หรือคนที่เข้าสมาธิได้ลึกจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกถึงสิ่งใดๆแต่ก็ต่างจากภาวะของความหลับเพราะคนที่หลับถึงแม้จะหลับได้สนิทสักเพียงใดจิตก็ยังยึดมั่นหรือเกาะแน่นอยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งโดยไม่รู้สึกตัวและโดยไม่มีสติสัมปชัญญะคอยควบคุมเพราะฉะนั้นคนที่นอนหลับก่อนหลับมีภาวะจิตใจอย่างไรเมื่อตื่นออกมาแล้วก็ยังเหมือนเดิมคือไม่มีอะไรดีขึ้นส่วนผู้ที่เข้าถึงความว่างที่เรียกว่านิพพานนั้นแม้จะเป็นการดับสนิทไม่รู้สึกตัวแต่ก็มีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ตลอดเวลาและตลอดเวลาที่ดับสนิทภายในจิตใจก็ไม่มีอารมณ์ใดๆเหลืออยู่เลยไม่เกาะแน่นอยู่กับอารมณ์ใดๆที่เป็นนามหรือเป็นรูปและเมื่อออกมาจากภาวะอันนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าจิตใจได้เปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและเป็นการเปลี่ยนตลอดกาลไม่มีการถอยหลังลงมาสู่ภาวะที่ต่ำเหมือนเมื่อก่อนแม้ในกรณีของผู้ที่เข้าสมาธิได้ลึกที่สุดจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวซึ่งในขณะที่ไม่รู้สึกตัวเพราะอยู่ในสมาธินี้แม้จะมีสติสัมปชัญญะควบคุมแต่จิตก็ต้องอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะคืออารมณ์อย่างเดียวกับตอนที่ยังรู้สึกตัวและเมื่อออกมาแล้วก็จะสังเกตได้ว่าจิตอยู่ในภาวะเดิมคือก่อนที่จะหลับสนิทยึดถืออะไรเป็นอารมณ์เมื่อออกมาแล้ว จิตก็จะมีอารมณ์อย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นการเข้าถึงความว่างที่เรียกว่านิพพานนั้นจึงไม่เหมือนกับการหลับสนิทไม่เหมือนกับการเข้าสมาธิได้ลึกจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวอันหนึ่งผู้ที่จะเข้าถึงความว่างได้จริงๆนั้นจะต้องมองเห็นถึงความว่างเปล่าความไม่มีตัวตนไม่ยึดถืออะไรเป็นตัวตนเพราะความรู้สึกที่ว่าสิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นทั้งหมดก็มีการดับสิ่งใดดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้เปลี่ยนแปลงได้สิ่งนั้นย่อมไม่มีตัวตนของมันที่แท้จริงเพราะฉะนั้นตัวเราจึงไม่มีและก็ไม่คิดที่จะยึดถืออะไรเป็นตัวเราอีกต่อไปความรู้สึกที่ว่านี้ปรากฏชัดอยู่ในใจทุกขณะจิตผู้ที่ทำได้ก็คือผู้ที่อยู่ในสมาธิอย่างน้อยตั้งแต่ขั้นปฐมฌานขึ้นไปจึงจะสามารถรักษาความรู้แจ้งอันนั้นให้ติดต่อกันไปได้ทุกขณะจิตจนกระทั่งตัดกระแสตัณหาได้ขาดซึ่งเมื่อกระแสตัณหาขาดอุปาทานก็ย่อมขาดด้วยเพราะตัณหาอุปาทานขาดจากสันดานจึงเข้าถึงความว่างตามกฎปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเมื่อตัณหาอุปาทานไม่มีภพก็ย่อมไม่มีซึ่งคำว่าภพในที่นี้หมายถึงนามรูปและถ้านามรูปไม่มีคือไม่เกิดไม่สืบต่อก็หมายถึงวิญญาณไม่มีด้วยเพราะนามรูปจะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยวิญญาณเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปย่อมไม่มีวิญญาณไม่มีก็หมายถึงวิญญาณทั้งห้าดับสนิทมโนวิญญาณก็ดับสนิทและในเวลาเดียวกันภวังควิญญาณซึ่งโดยปกติจะต้องมีการดับและเกิดใหม่สืบต่ออยู่เสมอก็ดับด้วยกล่าวคือสำหรับคนธรรมดาแม้วิถีวิญญาณไม่เกิดเช่นในขณะนอนหลับสนิทภวังควิญญาณก็จะเกิดดับสืบต่ออยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับผู้ที่บรรลุถึงนิพพานภาวะการสืบต่อของภวังควิญญาณก็ดับสนิทด้วยถ้าหากจะมีปัญหาว่าผู้ที่เข้าถึงภาวะดับสนิทเช่นนี้ซึ่งผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็ย่อมสามารถทำได้แต่ทำไมร่างกายจึงไม่ตายและต่อมาเมื่อออกมาจากความดับสนิทอันนี้แล้วก็ยังมีวิญญาณมีนามรูปสืบต่อไปอีกสำหรับปัญหาข้อนี้ตอบยากที่สุดแต่ก็มีอยู่แง่หนึ่งที่พอจะเข้าใจได้กล่าวคือแม้วิญญาณจะดับสนิทนามรูปไม่สืบต่อคือไม่เกิดใหม่แต่ร่างกายที่อยู่ได้ไม่ตายก็เพราะกำลังงานของวิญญาณยังมีตกค้างเหลืออยู่พอที่จะทำให้ร่างกายดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ขอให้นึกถึงหลักในคัมภีร์ที่กล่าวไว้ว่าพระอรหันต์จะอยู่ในนิโรธสมาบัติได้นานถึง7วันแต่อย่างไรก็ดีการดับสนิทในความหมายดังที่กล่าวมานั้นผู้ที่เข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์จริงๆก็คือพระอรหันต์เท่านั้นเพราะตัณหาอุปาทานในสันดานของท่านไม่มีเหลืออยู่เลยส่วนพระอริยบุคคลขั้นต้นเช่นพระโสดาบันเข้าถึงเพียงชั่วขณะแต่ถึงกระนั้นก็ทำให้เกิดความรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องชีวิตอย่างลึกซึ้งตามความเป็นจริงจนกระทั่งทำให้ภาวะของความเป็นปุถุชนขาดจากสันดานโดยเฉพาะก็คือตัณหาอุปาทานหยาบๆชนิดที่จะนำไปสู่อบายภูมิหรือนำไปสู่อบายมุขนำไปสู่การผิดศีลจะไม่มีเหลืออยู่ในสันดานเลยการเข้าถึงความว่างดังที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะนึกเอาเองได้แต่ถึงกระนั้นการปล่อยวางหรือการปัดความรู้สึกนึกคิดชนิดที่ก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดความเดือดร้อนนั้นสำหรับพระอริยบุคคลซึ่งละสักกายทิฏฐิได้นั้นจะทำได้ง่ายมากส่วนปุถุชนทำไม่ได้และอีกประการหนึ่งสำหรับพระอริยบุคคลถึงแม้ว่าจะมีความนึกคิดมีภาระที่จะต้องทำมีปัญหาที่จะต้องขบคิดแต่ก็จะไม่ทำให้รู้สึกหนักใจไม่ทำให้เกิดความวิตกกังวลแต่อย่างใดเพราะการปล่อยวางได้มีเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ผิดกับปุถุชนซึ่งมีแต่ความหนักใจมีแต่ความวิตกกังวลอยู่เสมอทั้งนี้ก็เพราะตัณหาอุปาทานแม้ที่หยาบๆก็ตัดไม่ได้ขอให้พิจารณาให้ละเอียดถึงพุทธภาษิตที่ได้กล่าวมาในตอนต้นที่ว่าจงพยายามตัดกระแสตัณหาจงพยายามบรรเทาซึ่งกามทั้งหลายทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนเช่นนี้ทั้งนี้ก็เพราะความจริงมีอยู่ว่าถ้ายังหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามไม่พยายามบรรเทาคือทำให้น้อยลงและไม่พยายามที่จะตัดกระแสตัณหาเสียบ้างก็ย่อมหมายถึงว่าตัณหาจะมีอยู่ตลอดเวลาเพราะทุกครั้งที่ตัณหาเกิดมันก็เพาะเชื้อคือวิบากของมันสืบต่อไปอีกเพราะฉะนั้นจึงไม่มีทางที่จะเข้าถึงความว่างและถ้าตัณหายังหนาแน่นอยู่มากจะเข้าสมาธิไม่ได้เลยจะทำจิตให้สงบจากนิวรณ์ทั้งห้าไม่ได้จะไม่สามารถนึกคิดอยู่ในเรื่องเดียวได้คือเรื่องที่กำหนดเอาไว้โดยไม่ให้ความคิดในเรื่องอื่นๆแทรกเข้ามาได้ในเมื่อทำไม่ได้ใจก็จะต้องว้าวุ่นอยู่กับอารมณ์ต่างๆดีบ้างไม่ดีบ้างสับสนโอลหม่านควบคุมจิตใจไม่ค่อยได้เอาชนะใจไม่ได้นี่คือความไม่ว่างส่วนผู้ที่พยายามตัดกระแสตัณหาพยายามบรรเทาซึ่งกามทั้งหลายโดยการหมั่นเข้าสมาธิและพิจารณาไตรลักษณ์หรือพิจารณาอริยสัจซึ่งจะทำให้ตัณหาเบาบางไปด้วยลำดับนั้นในที่สุดก็สามารถที่จะตัดกระแสตัณหาได้ขาดเมื่อตัดได้ขาดแม้เพียงชั่วขณะก็จะเข้าถึงความว่างในขั้นที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นขั้นโลกุตระเป็นความว่างชนิดที่อยู่ตัวไม่มีเสื่อมและนั่นย่อมหมายความถึงว่าจะสามารถเอาชนะใจคือเอาชนะความรู้สึกนึกคิดได้เสมออันไหนที่ไม่ต้องการก็สามารถปัดออกไปได้ง่ายๆนี่คือการเข้าถึงความว่างอันหนึ่งการที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อรู้ความสิ้นไปแห่งสังขารทั้งหลายแล้วก็จะรู้จักนิพพานซึ่งไม่มีปัจจัยอะไรปรุงแต่งนั้นหมายความว่าในเมื่อเรารู้แจ้งว่าสิ่งทั้งปวงก็ย่อมเกิดจากเหตุและสิ่งใดเมื่อมีการเกิดก็ย่อมมีการดับเมื่อเข้าใจเรื่องนี้แจ่มแจ้งก็จะรู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีจริงเพราะบรรดาสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแต่มีเหตุและในที่สุดก็ต้องดับเพราะความสิ้นแห่งเหตุโดยเฉพาะคือรู้แจ้งว่าเบญจขันธ์หรือนามรูปซึ่งเป็นที่ตั้งของอุปาทานนี้เมื่อมองเห็นชัดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงก็หมายถึงมองเห็นชัดว่าตัวเราไม่มีเมื่อรู้สึกว่าตัวเราไม่มีใจก็ไม่เกาะเกี่ยวหรือติดอยู่ในอารมณ์ใดๆคือใจจะว่างจากอารมณ์จากความนึกคิดต่างๆไปโดยลำดับจนกระทั่งว่างจริงๆครั้นแล้วก็จะรู้ด้วยตัวเองว่าภาวะซึ่งเรียกว่านิพพานคืออะไรเพราะเหตุใดจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่เสมอและเป็นที่ดับสนิทของความทุกข์ข้อสำคัญอย่าลืมเป็นอันขาดว่าการที่จะเข้าถึงภาวะอันนี้จะใช้วิธีนึกคิดหรือจะใช้วิธีอย่างรู้ไม่ได้ทั้งสิ้นแต่หากต้องเป็นสิ่งที่ทำได้ด้วยตัวเองคือสามารถทำใจให้ว่างได้จริงๆเมื่อความจริงมีอยู่อย่างนี้คนที่ไม่พยายามฝึกสมาธิให้ดีมัวแต่มานั่งคิดพิจารณาทำความเข้าใจเอาเองนั้นย่อมไม่มีทางเข้าถึงได้อย่างแน่นอนอันหนึ่งใครที่จะชี้แจงให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ที่จะเข้าถึงความว่างหรือทำใจให้ว่างได้จริงๆนั้นจะต้องมีความแน่ใจซะก่อนว่าตัวเราได้มีมานานแล้วและจะมีอยู่ตลอดไปชั่วกาลปวสานหรือชั่วนิรันดรไม่มีวันแตกดับไม่มีวันสูญสิ้นและไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้มันแตกดับหรือสูญสิ้นหมดไปได้ซึ่งตัวตนที่ว่านี้คือตัวตนที่เป็นวิบากเป็นตัวตนที่มีปรากฏการณ์เป็นตัวตนที่มีชีวิตอยู่เสมอเพราะการที่เราตายแล้วก็เกิดอีกมีตัวตนเกิดขึ้นมาอีกนั้นก็เพราะอาศัยตัวตนที่เป็นวิบากอันนี้เพราะฉะนั้นจึงพูดได้ว่าฉันเป็นคนไม่ตาย ฉันอยู่เหนือความตายใครๆจะทำให้ฉันตายไม่ได้ฉันสามารถอยู่ได้นานแสนนานตราบเท่าที่ต้องการจะอยู่ขอให้จำไว้ให้ดีว่าความรู้แจ้งในสัจธรรมอันนี้ต้องมีมาก่อนจึงจะสามารถละตัณหาอุปาทานได้เพราะการเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องตัวตนที่เป็นวิบากนี้จะทำให้เรารู้สึกสบายใจอยู่เสมอในเมื่อเราแน่ใจว่าทุกอย่างเกิดจากใจสำคัญที่ใจหรือพูดอีกในหนึ่งเราเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกรวมทั้งตัวเราเองด้วยพระเจ้าที่ว่านี้มีจริงๆและพระเจ้าที่ว่านี้เป็นอมตะคือไม่รู้จักตายและเราเชื่อแน่ว่าถ้าเราได้สร้างกุศลไว้อย่างเพียงพอแล้วเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมความปรารถนาทุกประการและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากกุศลของตัวเองนั้นไม่มีวันสูญหายเป็นสิ่งที่ยั่งยืนตลอดไปผู้ที่เข้าใจเรื่องอัตตาดังที่กล่าวมานี้เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงอนัตตาคือสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวเราหรือของของเราได้ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าการปล่อยวางหรือการเสียสละคนเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งชดเชยดังเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอริยะย่อมออกจากกามทั้งหลายเพราะอาศัยเนกขัมมะซึ่งคำว่าเนกขัมมะไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การบวชเท่านั้นคำนี้ในความหมายที่แท้จริงหมายถึงฌานและวิปัสสนารวมทั้งมรรคผลนิพพานด้วยในที่นี้หมายความว่าผู้ที่เข้าฌานได้และเจริญวิปัสสนาได้ผลนั้นย่อมจะได้พบกับความสุขอย่างใหม่ซึ่งเป็นความสุขที่สูงกว่าประณีตกว่ายั่งยืนกว่าความสุขในทางกามมากมายและยิ่งกว่านั้นยังทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วยในทำนองเดียวกันผู้ที่จะเสียสละสิ่งของของตนเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ผู้ที่จะมีศรัทธาอย่างมั่นคงนั้นก็คือผู้ที่มองเห็นประโยชน์ของการเสียสละอันจะเกิดขึ้นแก่ตนเองยิ่งกว่าสิ่งของที่เสียสละและมองเห็นชัดอีกด้วยว่าถ้าเราไม่มีการเสียสละเราก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้ชีวิตจะมีความสมบูรณ์ขึ้นมาไม่ได้ด้วยเหตุนี้ผู้ที่เข้าใจเรื่องอัตตาซึ่งก็หมายถึงเข้าใจเรื่องตัวตนที่เป็นวิบากอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งมองเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้แหละคือพระเจ้าที่สร้างตัวเราและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเรานั้นจึงเต็มใจเสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเมื่อมีการเสียสละอยู่เสมอด้วยความเต็มใจการปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องวัตถุตลอดถึงการปล่อยวางเกี่ยวกับร่างกายชีวิตและชื่อเสียงก็ย่อมจะทำได้อันหนึ่งผู้ที่เข้าใจถึงเรื่องอัตตาคือเข้าใจเรื่องวิบากอย่างลึกซึ้งนั้นเขาจะได้ข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกครั้งย่อมมีวิบากของมันและถ้าวิบากของมันมีอยู่ก็หมายถึงความทุกข์จะต้องเกิดอีกและการที่จะพ้นทุกข์ได้ก็มีอยู่ทางเดียวคือจะต้องสามารถทำใจให้สบายได้ในขณะที่มีความทุกข์ยากลำบากหรือมีภัยอันตรายเกิดขึ้นถ้ายังไม่สามารถทำใจให้สบายได้ก็จะหนีจากความทุกข์หนีจากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์นั้นไม่ได้เมื่อได้ข้อสังเกตเช่นนี้แล้วก็จะเริ่มรู้สึกเห็นคุณค่าและความจำเป็นอย่างแท้จริงของการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจของตนและเริ่มรู้สึกมองเห็นชัดว่าตัณหาอุปาทานคือต้นเหตุแห่งความทุกข์และการที่จะกำจัดตัณหาอุปาทานให้หมดไปได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการเสียสละอยู่เสมอและต้องเป็นการเสียสละที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยเป็นการเสียสละที่ทำไปด้วยความเมตตากรุณาด้วยความเคารพนับถือด้วยความกตัญญูและด้วยการมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายเท่านั้นที่จะสามารถละตัณหาอุปาทานได้และในที่สุดก็จะมองเห็นว่าการที่จะทำใจให้สบายได้ในทุกเหตุการณ์นั้นต้องสามารถกำจัดตัณหาอุปาทานให้หมดสิ้นจริงๆ ซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อต้องสามารถเข้าสมาธิได้ดีและสามารถที่จะมีความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสจึงจะสามารถกำจัดตัณหาอุปาทานได้หมดสิ้นและเข้าถึงความรู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงและในเวลาเดียวกันก็จะเริ่มมองเห็นว่าความอยากมีตัวตนอยากมีนามรูปตายแล้วอยากเกิดอีกความอยากในลักษณะอย่างนี้ถ้าหากยังมีอยู่จะไม่สามารถเข้าสมาธิได้ลึกและจิตใจจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงไม่ได้เพราะมันจะมีแต่ความกดดันอยู่ภายในเมื่อการปฏิบัติดำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วก็จะรู้สึกเห็นได้ชัดว่าความอยากเกิดอยากมีตัวตนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่จะต้องละคือจะต้องพยายามเข้าถึงความว่างความไม่มีตัวตนและจะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อรู้แจ้งจริงๆว่าสิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นทั้งหมดก็มีการดับสิ่งใดดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้เปลี่ยนแปลงได้สิ่งนั้นย่อมไม่มีตัวตนของมันที่แท้จริงเพราะฉะนั้นตัวเราจริงไม่มีมีแต่ตัวตนที่เป็นวิบากแต่ตัวตนที่เป็นวิบากนี้ก็เป็นสังขตธรรมคือเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเพราะวิบากทุกอย่างย่อมเกิดจากการกระทำเพราะฉะนั้นตัวตนที่เป็นวิบากแม้จะยั่งยืนสักเพียงไรมันก็ดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้ด้วยการไม่ยึดถือตัวตนใดๆเพราะมองเห็นชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของว่างเปล่าไม่มีจริงด้วยวิธีนี้เท่านั้นจึงจะสามารถดับตัวตนนั้นได้และนี่แหละคือการบรรลุถึงนิพพานจากแนวความคิดที่ได้อธิบายมานี้ท่านจะเห็นได้ชัดว่าคนเราจะเข้าถึงอนัตตาได้ก็ด้วยความเข้าใจเรื่องอัตตาอย่างแจ่มแจ้งอัตตาที่เป็นอมตะในความหมายดังที่ได้กล่าวมาตอนที่8ผู้ที่จะบรรลุถึงนิพพานต้องละตัณหาได้ขาดเพราะละตัณหาได้ขาดเราจึงกล่าวว่าเป็นนิพพานคำว่านิพพานตามศัพท์แปลว่าออกจากตัณหาเพราะคำว่านิพพานคำเดิมมาจากคำว่านิกับวานะนิแปลว่าออกวานะแปลว่าเครื่องร้อยรัดซึ่งหมายถึงตัณหาเมื่อเอาคำสองคำนี้มาประกอบกันเข้าตามวิธีไวยากรณ์ของภาษาบาลีให้แปลงวอเป็นพอและซ้อนพออีกตัวหนึ่งจึงสำเร็จรูปเป็นนิพพานคำว่าตัณหามีความหมายกว้างมากไม่ใช่หมายถึงเฉพาะแต่ความรักความใคร่หรือความอยากในทางต่ำเท่านั้นแต่หมายถึงความรักความพอใจความใคร่ความต้องการความปรารถนาทุกอย่างทั้งในทางดีและไม่ดีโดยที่สุดความไม่พอใจความไม่ชอบความเกลียดความไม่ต้องการก็เป็นตัณหาเหมือนกันซึ่งเรียกว่าวิภวตัณหาเพราะฉะนั้นการที่จะดูว่าเป็นตัณหาหรือไม่เป็นนั้นจะคิดเอาแต่เพียงว่าถ้าต้องการก็เป็นตัณหาถ้าไม่ต้องการก็ไม่ใช่ตัณหาเช่นนี้ไม่ได้ข้อสำคัญต้องรู้ลักษณะเฉพาะของตัณหากล่าวคือการปล่อยวางไม่ได้เพราะเมื่อมีตัณหาย่อมมีอุปาทานถ้าตัณหาไม่มีอุปาทานย่อมไม่มีอันหนึ่งโดยธรรมดาคนทั่วไปมักจะละตัณหากันแบบนี้กล่าวคือเมื่อเราอยากจะทำอะไรหรืออยากได้อะไรก็พยายามสนองความต้องการเมื่อได้สมความปรารถนาแล้วความอยากในเรื่องนั้นก็หมดไปทุกคนรู้ดีว่าเมื่อเราอยากได้อะไรเมื่อยังไม่สมความปรารถนาก็เป็นทุกข์ครั้นได้สมความปรารถนาก็เป็นสุขความสุขเกิดขึ้นก็เพราะตัณหาสงบและถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตว่าความสุขอยู่ที่ความพอใจเพราะฉะนั้นจึงพยายามทุกอย่างที่จะสนองความอยากหรือความต้องการวิธีละตัณหาที่คนในโลกใช้กันอยู่เสมอเป็นประจำก็คือวิธีนี้แต่อย่างไรก็ดีการสนองความต้องการโดยวิธีนี้เป็นเพียงการทำให้ความอยากสงบลงชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้ทำให้ตัณหาหมดไปจากสันดานและที่ร้ายที่สุดก็คือคนส่วนมากไม่รู้ว่า ทุกครั้งที่ตัณหาเกิดมันก็จะสร้างวิบากของมันสืบต่อไปอีกซึ่งหมายความว่าตัณหาจะสืบพันธุ์ของมันต่อไปเรื่อยๆไม่มีทางหมดสิ้นไปจากสันดานได้เลยและการที่จะพ้นทุกข์ได้ก็มีอยู่ทางเดียวคือจะต้องสามารถทำใจให้สบายได้ในขณะที่มีความทุกข์ยากลำบากหรือมีภัยอันตรายเกิดขึ้นถ้ายังไม่สามารถทำใจให้สบายได้ก็จะหนีจากความทุกข์หนีจากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์นั้นไม่ได้เมื่อได้ข้อสังเกตเช่นนี้แล้วก็จะเริ่มรู้สึกเห็นคุณค่าและความจำเป็นอย่างแท้จริงของการสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจของตนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตกเป็นทาสของตัณหาแล้วย่อมหมายถึงการตกเป็นทาสของอารมณ์สุดแล้วแต่อารมณ์จะชักจูงไปความนึกคิดที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานทำให้เกิดความไม่สบายใจมันจะวนเวียนอยู่ในจิตใจตลอดเวลาจะปัดออกไปได้ยากที่สุดอย่าลืมว่าลักษณะเฉพาะของตัณหาก็คือการปล่อยวางไม่ได้การตกเป็นทาสตัณหาหรือพูดอีกในหนึ่งคือการเอาชนะใจตัวเองไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ร้ายกาจเพียงใดขอให้พิจารณาดูพุทธภาษิตดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายมีอยู่นรกที่มีความเร่าร้อนมากคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ที่ได้ประสบเข้าแล้วไม่เป็นที่พึงปรารถนาน่ารักใคร่ชอบใจเลยสิ่งเหล่านี้แหละคือนรกที่แผดเผาอย่างใหญ่หลวงทีเดียวยังมีอยู่อีกนะภิกษุทั้งหลายนรกที่ร้อนแรงยิ่งกว่านี้น่ากลัวยิ่งกว่านี้คือผู้ใดที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งอริยสัจ4เขาย่อมจะยินดีในสังขารทั้งหลายเมื่อยินดีในสังขารทั้งหลายเขาก็ย่อมจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อมีการเกิดก็ย่อมจะต้องมีการแก่เจ็บตายความเศร้าโศกปริเทวนาการความทุกข์กายทุกข์ใจและความคับแค้นใจเขาจะล่วงพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ไปไม่ได้นี่แหละภิกษุทั้งหลายนรกที่ร้อนแรงยิ่งกว่าน่ากลัวยิ่งกว่าที่กล่าวมาแล้วข้อความที่กล่าวมานี้เป็นพุทธภาษิตมีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่19หน้า563ซึ่งถ้าหากเราพิจารณาทบทวนอย่างละเอียดพร้อมทั้งมีความเข้าใจทราบซึ้งในเรื่องของตัณหาเราก็จะมองเห็นได้ชัดว่าคนที่เอาชนะใจตนเองไม่ได้ทำใจให้ว่างไม่ได้นั้นจะต้องเดือดร้อนเพราะความคิดของตนเพียงไรนรกเช่นนี้เข้าใจง่ายแต่คนส่วนมากไม่เห็นทั้งที่คนส่วนใหญ่อยู่ในนรกเช่นนี้เกือบตลอดเวลาดังเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกแห่งหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกไฟเผาร้อนอยู่เสมออะไรคือไฟราคะโทสะโมหะเรากล่าวว่าเป็นไฟชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตเราก็กล่าวว่าเป็นไฟจากหลักพุทธภาษิตนี้แสดงว่านรกมีอยู่ที่ใจของเราคนที่ตกนรกบ่อยก็คือคนที่เอาชนะตัณหาไม่ได้คือปล่อยวางอะไรไม่ค่อยได้ผิดหวังหรือไม่ได้อย่างใจก็เดือดร้อนแล้วหรืออยากได้อะไรเมื่อยังไม่ได้จิตใจก็ทุรนทุรายหาความสุขไม่ได้เพราะเหตุนี้คนในโลกจึงพากันตกนรกมากที่สุดดังเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนี้ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตักฝุ่นขึ้นมาด้วยปลายเล็บแล้วถามภิกษุทั้งหลายว่าฝุ่นในเล็บมือกับฝุ่นในผืนแผ่นดินใหญ่ข้างไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายได้ทูลตอบว่าฝุ่นในแผ่นดินใหญ่มากกว่าครั้นแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสต่อไปว่าข้อนี้ฉันใดผู้ไปสู่นรกไปอบายก็มีมากเหมือนกับฝุ่นในแผ่นดินใหญ่ฉันนั้นทั้งนี้ก็เพราะผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจมีน้อยจากพุทธพจน์ที่อ้างมานั้นถ้าหากเราเข้าใจว่าคนที่ตกเป็นทาสของตัณหาก็คือคนที่ตกนรกเพราะไม่สามารถจะทำใจให้ว่างจากอารมณ์ว่างจากความรู้สึกนึกคิดที่ทรมานตัวเองได้ เราก็จะยอมรับด้วยความจริงใจว่าคนที่ตกนรกเพราะไม่รู้แจ้งอริยสัจนั้นมีมากเท่ากับฝุ่นในปฐพีจริงๆและเป็นการแน่นอนอีกว่าถ้าในปัจจุบันยังเอาชนะใจของตนเองไม่ได้คือทำใจให้ว่างจากอารมณ์ว่างจากความนึกคิดที่ทรมานใจไม่ได้ตายไปแล้วเกิดมาอีกไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็จะต้องอยู่ในนรกตลอดไปยิ่งในไม่เข้าใจแจ่มแจ้งว่าชีวิตจริงๆไม่มีการตายเพราะทุกคนในขณะที่ร่างกายกำลังจะตายนั้นก็จะมีชีวิตเกิดขึ้นมาใหม่สืบต่อมาจากกายเนื้อกายที่เกิดใหม่ซึ่งเป็นกายทิพย์นั้นรูปร่างอาจจะผิดไปจากเดิมได้แต่สภาพของจิตใจจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยคือก่อนที่จิตจะดับจิตมีสภาพเป็นอย่างไรในขณะปฏิสนธิจิตก็จะมีสภาพเป็นอย่างนั้นและสภาพของจิตก่อนที่จะตายนี่เองจะเป็นผู้กำหนดโชคชะตาของชีวิตในการต่อไปคนที่ละทิ้งกายเนื้อไปแล้วนั้นไม่ได้หมายความว่าจะพ้นทุกข์เว้นไว้แต่ว่าจะตายลงในขณะที่จิตใจเป็นสุขจิตใจผ่องใสจิตใจเป็นกุศลเท่านั้นชีวิตต่อไปจึงจะมีความสุขและข้อสำคัญอีกอย่างที่ควรจะตระหนักให้มากก็คือในขณะที่กำลังจะตายนั้นเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เพราะชีวิตในตอนนี้ก็เหมือนกับเมื่อตอนที่เราหลับแล้วฝันเราไม่อาจที่จะบังคับตัวเองให้ฝันอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราต้องการใครจะฝันดีฝันร้ายอย่างไรมันสุดแล้วแต่สภาพของจิตใจคนที่ทำความชั่วไว้มากนิสัยสันดานไม่ดีก็จะมีแต่ฝันร้ายส่วนคนที่ประกอบแต่กรรมดีพื้นจิตใจดีก็จะฝันแต่เรื่องที่ดีเป็นส่วนมากเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้แล้วลองนึกดูคนที่ไม่สามารถทำใจให้ว่างได้ในชีวิตประจำวันคือส่วนมากมีแต่อารมณ์มีแต่ความรู้สึกนึกคิดที่ก่อให้เกิดความทุกข์อยู่เสมอเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่มีทางอื่นที่จะเอาชนะความทุกข์ได้ต่อให้มีเงินมีอำนาจหรือมีความรู้สูงสักเพียงไรก็ช่วยไม่ได้ในเมื่อเอาชนะใจตนเองไม่ได้เพราะสิ่งที่มีซึ่งแสวงหามาได้ด้วยความทุกข์ยากลำบากนั้นแทนที่จะเป็นประโยชน์มันกลับจะเป็นโทษมากขึ้นเพราะตัณหามีมากขึ้นโดยธรรมดาแม้คนที่ทำความดีอยู่เสมอก็ยากที่จะเอาชนะความคิดของตัวเองได้โดยเฉพาะความคิดที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเช่นความเป็นห่วงลูกเป็นห่วงทรัพย์สมบัติเป็นห่วงชื่อเสียงกลัวจะยากจนกลัวจะลำบากกลัวเขาจะดูถูกความคิดต่างๆเหล่านี้แม้แต่คนดีก็หนีไม่พ้นมันทรมานจิตใจเราอยู่เสมอบางครั้งเราต้องการที่จะขับไล่ความคิดเหล่านี้ออกไปแต่แล้วก็ทำไม่ได้ก็ในเมื่อแม้แต่คนดียังเดือดร้อนเพราะความคิดของตัวแล้วคนชั่วเขาจะเดือดร้อนมากขึ้นอีกสักเพียงใดในเมื่อคนชั่วเอาชนะใจตนเองไม่ได้เลยแม้กระทั่งในเรื่องที่เห็นโทษอยู่ชัดๆความคิดส่วนใหญ่ของคนชั่วก็มีแต่เรื่องชั่วร้ายอันความคิดที่ชั่วนั้นแม้ไม่ลงมือทำตามความคิดเพียงแต่คิดอยู่ในใจมันก็เดือดร้อนแล้วถ้ายิ่งประกระทำความชั่วตามความคิดอันนั้นด้วยมันยิ่งจะเดือดร้อนเพิ่มขึ้นอีกมากมายความคิดที่ทรมานใจเหล่านี้จะขับไล่ไม่ออกลองคิดดูสมมติว่าเราไปฆ่าคนอื่นแม้เราจะเสียใจสักเพียงไรเพราะการกระทำของเราเราก็ยังมีเวลาที่จะปัดความคิดเหล่านี้ออกไปได้บ้างแต่ถ้าหากคนไหนไปฆ่าพ่อหรือแม่ของตนเองถึงแก่ความตายความคิดอันนี้มันจะฝังใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะกำลังทำอะไรอยู่ก็อดคิดไปได้คิดขึ้นมาทีไรก็เสียใจทุกครั้งและถ้าหากว่าจิตใจของเขากระด้างเพราะความอกตัญญูคือแม้จะทำลงไปแล้วก็ไม่เสียใจในการกระทำของตนซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนี้เขาก็ยิ่งจะเดือดร้อนเพราะความอกตัญญูอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันร้ายยิ่งกว่าคนที่ประทุษร้ายเพราะอารมณ์ชั่ววูบ ซึ่งทำแล้วก็เสียใจสำนึกผิดเพราะความกตัญญูการพิจารณาโทษของบาปถ้าคิดตามแนวดังที่กล่าวมาจะทำให้เข้าใจง่ายและสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ด้วยตนเองว่าการทำความชั่วกับการทำความดีผลแตกต่างกันอย่างไรและผลที่ว่านี้เห็นง่ายเพราะตนเองได้รับอยู่แล้วในชีวิตประจำวันคนชั่วทำความชั่วก็เพราะตัณหาคนดีทำความดีก็เพราะตัณหาคนทั้งสองประเภทนี้ย่อมจะเดือดร้อนเพราะความคิดของตัวเองแต่ในเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วคนที่ทำความชั่วตัณหาหยาบคายกว่ามากส่วนคนที่ทำความดีตัณหาประณีตกว่าเพราะฉะนั้นคนดีจึงเดือดร้อนน้อยเพราะความคิดของตนเองอย่าลืมว่าลักษณะเฉพาะของตัณหาก็คือการปล่อยวางไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ทำความชั่วซึ่งมีตัณหาหยาบกว่านั้นเขาจะต้องเดือดร้อนเพราะความคิดของตนยิ่งกว่าคนดีหลายเท่าคนที่ทำความชั่วเมื่อทำบ่อยๆก็เกิดความเคยชินและจะไม่ค่อยรู้สึกเดือดร้อนใจเพราะการกระทำของตนเหมือนพวกที่ฆ่าสัตว์เป็นประจำเพื่ออาชีพคนประเภทนี้เขาจะไม่ค่อยเดือดร้อนเพราะการฆ่าเพราะเมื่อเขาฆ่าเสร็จแล้วเขาก็ไม่เก็บเอามาคิดซึ่งผิดกับคนที่กลัวบาปไม่ชินต่อการฆ่าสัตว์พอไปฆ่าสัตว์แม้เพียงครั้งเดียวก็จะรู้สึกเสียใจไปนานมากอดคิดไม่ได้ในกรณีอย่างนี้เราจะสอนให้เขาเลิกคิดถึงกรรมชั่วที่แล้วมาบางคนอาจจะเลิกได้แต่ส่วนมากทำไม่ได้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องชีวิตอย่างลึกซึ้งก็มักจะคิดว่าคนประเภทนี้เดือดร้อนก็เพราะไปยึดถือในเรื่องบาปเพราะคนที่เขาทำบ่อยๆจนเคยชินนั้นเขาก็ไม่เก็บเอามาคิดทำแล้วก็แล้วไปดูเหมือนว่าคนที่ทำบาปจนเคยชินนั้นจะรู้จักทำใจให้ว่างได้ดีกว่าอันนี้เป็นการเข้าใจผิดอย่างลึกซึ้งเพราะไปมองแต่ในแง่เดียวไม่ได้คิดถึงแง่อื่นเลยคนที่ทำบาปจนเคยชินนั้นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าตัณหาหยาบคายมากเขาอาจจะไม่คิดมากในเรื่องที่เขาทำบ่อยๆเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายและเพราะเป็นอาชีพซึ่งจำเป็นต้องทำแต่อย่างไรก็ดีในเมื่อเขามีตัณหาหยาบเพราะการฆ่าบ่อยๆเช่นนี้เขาจะปล่อยวางไม่ได้ในเรื่องอื่นที่ทำให้เขาเดือดร้อนแม้เพียงเล็กน้อยซึ่งผิดกับคนที่มีคุณธรรมสูงจะมีการปล่อยวางได้ดีกว่าและการที่คนประเภทนี้ทำบาปแม้เพียงเล็กน้อยก็เสียใจนั้นแสดงให้เห็นว่าเขามีการปล่อยวางได้ดีในเรื่องการทำบาปกล่าวคืออะไรที่เป็นความชั่วหรือเป็นการทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นแล้วเขาเลิกคิดเลิกทำได้ง่ายซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ทำบาปบ่อยๆการปล่อยวางในเรื่องความชั่วจะทำได้ยากมากชีวิตประจำวันที่จะมีความสดชื่นแจ่มใสจริงๆนั้นหาได้ยากอย่าลืมว่าคนที่ปล่อยวางอะไรไม่ค่อยได้เพราะตัณหามีมากนั้นถึงแม้จะมีเงินมีความรู้หรือมีอำนาจก็ช่วยแก้ไขความทุกข์ในใจของเขาไม่ได้นอกจากจะช่วยบรรเทาได้เพียงชั่วขณะแต่ไม่อาจที่จะขุดรากความทุกข์ทางใจออกไปได้เลยการทำใจให้ว่างไม่ได้หมายถึงการทำอะไรตามอารมณ์แล้วก็ไม่ยึดถือคนที่จะทำใจให้ว่างได้จริงๆจะต้องเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมต่างๆเช่นจะต้องมีความเมตตากรุณาสูงมีหิริโอตตัปปะมีสติสัมปชัญญะสามารถถือศีลได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะถ้าหากการทำใจให้ว่ามีความหมายแต่เพียงว่าทำอะไรแล้วก็อย่าไปคิดถึงมันเพราะมันไม่ใช่ตัวเราทำหรือของของเราอะไรทำนองนี้ผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้จะมีความกดดันเกิดขึ้นในรูปที่แปลกจนกระทั่งตัวเองก็อาจจะไม่รู้สึกตัวว่าเดี๋ยวนี้คนอื่นเขามองตัวเองไปในแง่ไหนบ้างซึ่งเป็นแง่ที่ผิดและมักจะให้เหตุผลเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอการละตัณหาซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่จะทำใจของเราให้ว่างนั้น ขอให้นึกถึงหลักเรื่องมรรคมีองค์8แล้วจะเข้าใจได้ง่ายเพราะผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เช่นไม่มีสัมมาวาจาไม่มีสัมมากัมมันตะไม่มีสัมมาอาชีวะอย่างนี้เป็นต้นเขาย่อมไม่อาจที่จะละตัณหาได้เลยเพราะแม้แต่ตัณหาหยาบๆซึ่งบังคับให้ตัวเองต้องผิดศีลอยู่เสมอก็ยังละไม่ได้แล้วตัณหาที่ปราณีตกว่านี้เช่นกามฉันทะในเรื่องนิวรณ์5ก็ไม่อาจจะละได้เมื่อละนิวรณ์ไม่ได้ก็หมายถึงเข้าสมาธิไม่ได้เมื่อเข้าสมาธิไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงความว่างในแบบที่สมบูรณ์กล่าวคือใจว่างจากอารมณ์ว่างจากความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างใจเป็นอิสระจริงๆความว่างในลักษณะนี้ซึ่งเป็นขั้นโลกุตระไม่มีทางที่จะเข้าถึงได้เลยเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าผู้ที่จะละตัณหาได้นั้นจะต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์8จะเว้นไม่ปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เป็นอันขาดเป็นแต่ว่าถ้าศีลสมาธิปัญญายังไม่สมบูรณ์การละตัณหาในขั้นเด็ดขาดก็ยังมีไม่ได้เท่านั้นการทำใจให้ว่างในขั้นเริ่มต้นหมายถึงการรู้จักปล่อยวางหรือปัดความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจได้บ้างรู้จักทำใจให้สบายในทางที่ถูกได้บ้างซึ่งการที่จะทำได้เช่นนี้ย่อมขึ้นอยู่กับการละตัณหาอุปาทานซึ่งจะต้องหัดละชนิดที่หยาบๆไปก่อนแล้วจึงค่อยหัดละส่วนที่ประณีตขึ้นไปโดยลำดับจนกว่าจะละตัณหาได้ขาดจากสันดานและใจก็จะเข้าถึงความว่างโดยสมบูรณ์ดังที่เคยอธิบายมาแล้ว